Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, 8.21 saat panoramanın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakacağız. Şimdi hoş geldiniz efendim. Şiki şiki baba diyorum. Gerçekten de şiki şiki baba. Diğer gazetelerin de manşetlerine bir bakalım. İsterseniz bütün manşetlerde şu manşetin yansımalarını görelim. Çünkü sabah gazetesi Kadıköy kriterleri diye bir manşet atmış. Gündemi ne kadar takip ediyor onu bir merak ediyoruz. Radikal gazetesi de Baykal kapıyı araladı diye atmış. Neyse. Vatan Baykal gazete... araladı Alex mi attı öyle bir şey. Galiba öyle bir şey demeye getirmiş. Vatan gazetesi manşetini de vereyim ben o zaman. Ver ver. Görüşmeler. Muhallebi çıkmazı. Herhalde bu lokmacı yokuşuyorsun falan. Gönderme mi var artık bakacağız. Devlerin en fiyakalısı. Vay be. Dev bir adım daha. Efendime söyleyeyim. Bu kadar zaten. Şimdi yeterli. Öncelikle Fahir herhalde yapmamız gereken bir şey var. Ege Kayacan'a yatıp kalkıp şükredelim yani ne diyelim. Ege'nin çünkü dünkü o tezahüratını biliyorsun. Radyomuzun çok değerli elemanları gün içinde çok çeşitli defalar girerek adeta bir... Eleman mı? Eleman. Eleman başlığı altında verdiğim çok değerli şahsiyetleri. Ben akşamleyin de dinlerim çeşitli saatlerde. Vallahi dedim yani bu eğer böyle veriliyorsa... Refelerde bu golde yeniyorsa... Dedim arkadaş yarın gider bu adamın elini ayağını öperim. Her gol atıldığında o tezahürat girmiş biliyor musun Ege? Girmiştir büyük ihtimal çünkü ben hastayım bugün fark ettiyseniz. Çok şey ağrıyor. Gözlerim ağrıyor, boğazım ağrıyor, bir halsizliğim var. Bu yani ben daha önce de söylemiştim bu hem bir lütuf hem bir lanet evet. Üstümde. Ya Ege'cim. Ben anlamadım bağırdığın için mi hasta oldun? Bağırdığım için değil bu tezahüratı yapıyorum artık kozmik dengeler mi değişiyor ne oluyorsa. İşte milyonlarca insan seviniyor belki ama o sırada ben böyle içimden yaşam enerjisi çekiliyor. Adeta o çekilen de sahada Fenerbahçelilere yansıyor. Ben, sahada ve tribünde ve evlerinde izleyenlere. O da beni hasta ediyor. Demire tut elini. Demire değil yaşayan bir şey tutmam lazım. Ben de hiç yaşayan başka hiçbir şey kıyamıyorum. Yani ağaçlara falan sarılmam lazım. Oradan yaşam enerjisi tekrar dengelemem lazım. Evden. Kıyamıyorum. Bahar gelmiş. Ay canım bak bir de düşünceyle. Adam çünkü o kozmik duvarın yıkıntısı altında kaldı. Çünkü oradan bir taşı oynattığın zaman hop! Bütün duvar yıkılır. Yıkıldım. Yeniden o inşa ediliyor şu anda Fener'in. Çünkü doğru. Yenmesiyle beraber o kozmik duvar yeniden inşa edildi. Ve o duvarın altında elini uzatmış o yıkıntıların altında tutacak bir sap arıyor böyle. Hani canlı bir şey arıyor. Beni hayata bağlayan da işte o milyonlarca insanın mutluluğu. Dün gece sokaklarda ben böyle... Kön kön üşüyorum, titriyorum. Köpek ama sokakta adeta. Maçı da seyretmiyorum. Etkilemeyeyim diye. Ondan sonra sokakta kornaları duymaya başladım. Rahatladım. Bir korna ilk önce yok ne oluyor bu saatte korna mı çalınır derken ikinci korna, üçüncü korna yoğunlaşmalar. Mutluluk geldi. O sırada da titriyorum. Bürge beni örtmüş. Buzlar koymuş kafama falan başımın ağrısı geçsin diye. Ama tabii fayda etmedi. Ah ah çocuğum ah yani nasıl bu sen bir de nazar var senin yıldızın alacak Ege'cim. Yıldızlar alacak o da zaten işte kozmik dengede bunları sağlıyor. Şimdi benim merak ettiğim bir sonraki maç ne zaman? 8 önümüzdeki Nisan. Önümüzdeki hafta. Çok, yani sen üst üste bindi. Üst üste bindi sana çok yoğun bir tam gündemle. Tam toparlayacağım biraz böyle hastalığı atacağım. Orada bir daha hasta olacağım. Dinlenemeyeceksin. Aynen. Yani bir haftada çıkar mı bu hastalığın önce onu sorayım bir de. Çıkmaz. Ölür. Çıkmaz Oktay'ım ölür çıkmaz. Bu. Ölürüm ben. Olsun ölelim ne yapalım. Fener'in mutluluğu için. İnsanların mutluluğu için gerekirse Ege Kayacan'ı kaybedeceğiz. Feda ederim evet doğru yani. Bir Ege Kayacan gider. Bir sürü var sokakta elini sallasan Ege Kayacan'a çarpıyorsun yani. Adamın hesabı doğru. Doğru. Nedir ki? Sağ olasın Ege'cim. Rica ederim efendim. Teşekkür ediyoruz yani. Güzel miydi maç bari seyreden var maç, mı? Maç aman aman. Yani bana anlatılanlar kadarıyla güzelmiş. Sen dükkandaydın. Evet maalesef. Oktay Bey? Ben de bir kısmını seyrettim. Son kısmı güzel olan tarafı seyrettim. Güzel ben. O yüzden çok güzeldi. Kazandığımız ikinci yarısı, garantilendiği yer mi? İkinci yarısı güzelmiş. Nasıl? İlk yarısı nasıl? İlk yarısı birazcık daha tehlikeliymiş. İlk yarısı yalan. Ben 11. dakikasını gördüm. Kaçıncı? 11. 0-0 iken. Hiçbir şey yok. En güzel dakika olmuş yalnız ya. 11. dakika. Evet. En iyi yerden seyretmişim. Zaten 11. dakikayı izlemeyince anlamıyor musun maçı? Evet, ben orada çok kritik bir şey vardı. Çünkü kalelerin neresi bizim kale, neresi rakip kale falan hep o dakikada açıklandı. O iyi oldu. Ondan sonra, çünkü o noktadan sonra izleyenler anlamaz ki nereye gol atıldı. Zaten bir maçın bir 11. bir de 42. dakikasına bak derler. Derler. Doğru. Derler yani, eski yer büyüklerimiz artık onlar böyle birincilikten 58. Nasıl, ilk yarıda gol yok mu? İlk yarıda gol var benim bildiğim kadarıyla. İlk yarıda var canım işte. Sevgili David'in attığı gol var. Kimin kendi kalesine attığı gol? Fenerbahçeli David var ya. David 2 gol attı dün. 1-2'ydi. Adamdaki bak adalet. Fenerbahçeli mi David? Fenerbahçe dün 3 gol attı Ege'cim. Bir tanesi David'in kendi kalesine attığı gol. Evet. Bak, David'i ben ilk defa duyuyorum ya. David. 2 gol attı. David Anderson mı? Kim bu? David Anderson. Bak şu adam. Bütün gazetelerin ön sayfalarında bak. Hareket çeken var ya. O Alex değil mi? Bakayım. Yok. Alex o arkadaki. Sen. Aynı adamdan 2 tane mi aldın? Bir tanesi Alex, öbür de çakma Alex olan David mi? Sen her gördüğün siyahi futbolcuyu Alex zannediyorsun ama ilk geldiği için. Yo, bir Pascal Nouma'yı 100 metreden tanırım. Onu zaten herkes tanır. Ege'cim aşk olsun Pascal Nouma. David o zaman önce, ha David ilk önce kendi kalesine attı, sonra onun sinirine. O öyle atılmaz, böyle atılır diyerek bir de onun şeyiyle karşı kaleye attı. Nasıl, çok pis mi attı kendi kalesine? Pis burun atmış. Çok pis attı ya. Maçın başında kendi kalesine attı, maçın sonuydu neredeyse. Ha, maçın sonunda da karşı kaleye attı. Ha, son dakikada coşuldu yani. Tabii canım, yani 80 mi ne? Oo, öyle bir şey. İyi azı yani, az farkla linçten kurtuldu. Peki Fenerbahçe'nin ilk golünü kim attı? Alex. Olur mu? Pascal? Hayır. Rıdvan? En son söylediğin futbolcu isimlerini say deseydim sana doğru cevap vermiş olacaktın. Alex ve Pascal diye. David. Hayır. Colin? Colin ne? Powell. Colin Powell, evet. Bravo Ege. Colin Farrell. Colin Farrell, o da güzel. Bir de John Collins, o da olabilir. Bir Türk ismi söylemen lazım. Colin, ne Colin olabilir? Karaman'ın Colin'i. Hayır. Çok iyi gidiyor. Colin ne olabilir? Colin. Colinli. Kolonya. Hayır. Colin'la. Mesela. Colinli. Yer. Bak, önce şöyle düşün. Uyan bir isim düşün. Mesela Uçe. Halil. Uçe Deniz gibi. Mesela öyle bir şey düşün. Tamam. Uçe'ye Deniz dediler ya. Tamam. Colin'e ne demiş olabilirler? Colin Muzaffer. Hayır. İyi gidiyor. Uzak. Soğuk. Halin. Colin. Halin. Colin. Halin. Halil. Cemal. Colin. Kazım. Bravo. Colin Kazım. Colin Kazım ya. Bu da literatür. Bunu unutmayacak ha bak. Bunu böyle. Colin Kazım aklıma yarattı. Şey 30 yıl sonra da böyle diyecek ya. Prekazi nasıl unutmadı şimdi. Prekazi'yi de böyle öğretmiş zaten. İşte ah. Ne büyük hata. Çünkü bana diyorlardı. Kazi neyin öncesi, Kazi öncesi pre Kazi diye öğretmişlerdi. Vay. Doğru. Neymiş yani Colin? Colin Kazım. Aferin. Colinka diye geçer arkadaşlar arasında. Alakası şeyleri de takdir etmek lazım ki bildiği şeyi. O zaman peki, ben de Ali'nin ilk golü atmasının şerefine Alin Kazım Kayacan yapıyorum. Bugün yayından sonra gidiyorum şeye. Nüfus müdürlüğüne. Yemin ediyorum yazın helal. Oraya. Alin Kazım Kayacan. Helal olsun. Halil Bebek'ten sonra olsun iyice. Ya bizim İzmir'de yardımcı var bir tane. Yardımcı Roman. Ondan sonra kadında Sevim'de H harfi yok. Tamam mı? Romanlarda şey. Genelde olmaz ya. Hoş geldin falan diye konuşuyor. He. Ama Ali'nin söz konusu olunca bir bastıra bir H harfi, bütün H'lerin şeyde olmayan H'yi de bakıyorum gayet güzel söylüyor. Halil, Havin diye. Havin bebek gel, Halin diye. Öyle bir durum var. Demek ki bu hak ediyor, bu çocuk da hak ediyor. Hem onun gönlü olsun diye. Halin Kazım Kayacan. Bravo. Çok güzel. O çocuk da zaten tek isim biliyorsun, zayıf kalıyor. Bak senin bugün hayatta tutunamaman. Oktay'ın tutunamaması. Düdük neden? Gibi. Bu arada Oktay Demircan. Buyurun. Çok acı bir şey. Moralin bozulmasın ama. Yok canım. Ne oldu? Bilgisayar başındaki dinleyicilerimiz de bakabilirler. Google'da görselleri ararken Oktay Demirci yazınca mezar taşı çıkıyor. Oktay Demirci diye. Hadi ya. Oktay? Nasıl bir mezar? Bu arada iki tane de adam çıkıyor Oktay Demirci diye. Ve o adamlar birbirlerine benzedikleri gibi sana da benziyor. O adam, o bir tane futbol antrenörü var, onu diyorsan o çıkıyor. Yok, birisi ya. Birisi avukat, birisi muhasebeci mi, öyle bir şey. Hadi ya. Ama mezar taşı çok moralini bozar yazıyor dana kadar. Oktay Demirci diye. Yani bozulmasına... Yani öğlen seni ölü gösteriyor. Gideceğim, ziyaret edeceğim, ne yapayım artık, bir bakayım da. O zaman reklamlarla coşalım. Şimdi sadece futbol, fitbol, futbol ve futbol konuştuk. Haberlerden, reklamlardan sonra tekrar konuşacağız. Konuşacağız ama başka konularda gireceğiz. Çünkü gündem sağ ol. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Çocuk haklı. Çocuk haklı. Bayılıyorum esprili reklamlara. Ay çok hoş. Çok hoş. Yemin ediyorum çok hoş. Bir de ben şeyi çok seviyorum. Müdürüm. Müdürüm aslan kaçtı. Çaktırma. Ay nasıl onu seyrediyorum, kasıklarıma kramp giriyor. Bence gerçekten çok komik bir reklam o. Yani komik. Diğerlerinden kat kat komik. Ve hem aynı serinin diğer reklamlarına hem de dünya üstündeki pek çok reklamdan daha komik. Çaktırma demek. Sen öyle istiyorsan biz hep konuşuruz. Öyle mesela çaktırma falan diye. Hatırladıkça gülüyorum ya. Yani benim... Çaktırma. Benim... Daha önce de olduğunu ve müdür olmadan önce o adamın bu durumları çaktırmadan hallettiğini anlatıyor aslında adamı çaktırmadan. Şurada adam reklam anlatmaya başladı. En güzel örneği bence de bu. Bak bugün reklam anlatma. Yaşlılığın ve sıkıcılığın emaresidir. Yarın öbür gün. Ha. Çok acı bir şey ama çevrenizde bu tip insanlar olduğundan eminim. Bunu anlatan adamlar gördüğünüzde onlar için üzülmekten başka yapacağınız bir şey yok. Var mısın yok musun finalini anlatan. Bak. Teklif geldi. 42 milyar. Ne açık ben sana söyleyeyim. 250 açık. Yok dur. 100 milyar açık. Ya yapmasana. Öbür tarafta mavilerden 2... Bir dakika, 200 YTL açık. Açık ne demek milyar... abi? Hiç anlatmadığın yani için. Yani görünüyor öbür kutular açın. Diğerleri açılmış. Bir şey duruyor. 500 duruyor. Alır mısın almaz mısın? Adam almadı. Sonra ne açıldı diye bunu anlatan adam için üzülüyorum ben. Nasıl üzülüyorum anlatamam yani. Oğlum ben onu hiç seyredemedim ki bunun noktasına gelecek insanı etrafımda barındırayım. Birisi bunu anlatmaya başladığı zaman ben ağzım açık dinlerim yani. Bizim komşular seyrederken biz de seyrediyorduk. Şimdi onlar da kurtuldular neyse. Niye televizyonu öldüler öyle mi? Sizin bir gidiyorduk işte mi? Ali'nle dediği zaman komşuya gidiyorduk. Bir bakıyorduk orada açık. Oturuyorsun seyrediyorsun. Ne oldu falan diyorsun. İşte olduğu ortada 200 lira falan. Şimdi kurtulduk yani. Aman büyük şeyi atlatmışsınız. Onun da sezonu var biliyorsunuz. Hmm. Neyin? Ali'nin yapmasının mı? Ya şeyin. Aç mı var mısın yok musun? Ne sezonu var? Şöyle sezonu var orada şey sabit ya yarışmacılar sabit ya birkaç tane çapa karakter var orada. He. Onlar durduğu sürece onun sezonu. He, o doğru adamlar gittiğinde yeni sezona başlar. Şimdi mesela yeni sezon. Ama o adamlar gittikten sonra... Ben ilk sezonunu seyrettim ilk adamlar. O adamlar gittikten sonra o adamlar varken öteki adamlar işte şey oluyor bir süre kalıyor onlar çapa olmuyor mu? Onlar tanıştırıyor işte zaten o sırada en göze batan öbür sezonun esas karakteri oluyor. 24 gibi düşün. Doğru. Doğru söylüyor adam. Ama sizin şey için yani iyi olmuştur. Halin Kazım Kayacan içinde. Halin Kazım Kayacan ne açıdan? Artık ona da yeni bir başlangıç çünkü o bir zamanlar Alin Kayacan olarak seyretmişti bunları ve hafızasını almış. Şimdi o benim için sıfır bir başlangıç. Halin Kazım Kayacan. Oldu. Oldu. Bundan sonra hakikaten ondan bahsederken de lütfen. Dün 300. gece var mısın yok musun var mıydı bilmiyorum. İzleyen oldu bilmiyorum ama bugün bak sabahın erken saatinde uyarıyoruz. İş yerinde arkadaşlarına dün geceki var mısın yok musun anlatmaya kalkarken iyi düşünsün. İyi düşün. Belki not bile almıştı. Bak 200 var öbür tarafta 150 milyar kalmış. Bunu içi geçmiş geldi. Yaşlı insanlara söylüyorsun değil mi? Genç yani, yaşlı herkese söylüyorum. Tehlike işte, kapımızda. Ruhu yaşlı olan insanlar. Ruhu mu bu başka bir şey ya. Bunun... Yaşlılıkla da ilgisi yok ya. Bu hayat enerjisinin emilip gitmesi yani. Hayatta bir renk göremeyen insanlar. Gelecekten bir beklentisi kalmamış insanlar. Bunları ne yapalım biz hemen? Yarışmacı olup da oradan gelecek paraya hayatını bağlamış insanlar aslında bunlar. Mesaj gönderiyorlar bir taraftan da. Çok insan varmış biliyor musunuz? 250 bin kişi sırada bekliyormuş diyen insanlar. Ve bu yüzden birilerinin canı çok fena yanacak. Ben size o zaman kısa bir haber vereyim. Veriniz veriştiriniz. Kısa bir haber vereyim. Ablam şöyle bir haber vereyim. Elektrikli battaniyeniz oldu mu hiç, battaniyeniz? Oo, çok güzel. Olmadı. Dünyanın en teknolojik cihazlarından bir tanesidir. Kimse yüzüne itibar etmez öyle de. Yani dünya kadar elektrikli araç kullanıyoruz hiç korkmadan ama... Şu elektrikli battaniyeden ben ürküyorum. Uyuyorsun ya ondan abi. Çok net ya sebebi. Şeydir yani, televizyon İsmi elektrikli sandalyeden o şey oldu. Mundar oldu. Benziyor diye mi? Tabii elektrikli sandalye deyince mesela herkesin bir irkilir, tadı kaçar. Ama... Şarjlı olsa gene ha. içim rahat edecek. Ama o prize takılı olması beni huzursuz eder gece boyunca. Olur mu canım, dünya kadar malın olacağına bir tane elektrikli şeyin battaniyen olsun derler Anadolu'da. Benim hiç olmadı ya elektrikli battaniye. Benim de olmadı. Aa, yok ülkemizde zaten. O ne biliyor musun? Benim Fahir şey olmuştur kadar... Almanya'dan gelen çok akrabası var. Yok benim değil de ben kullanma fırsatı buldum. Onu genelde böyle üniversite, bekar üniversite öğrencileri evlerinde barındır. Çünkü geceleri soğuk olur. Onu bir açarsın var. Hayır, ya. Ne tip üniversite öğrencileriyle arkadaşlık yaptın? Benim fakir üniversite öğrencileriyle diyorsun. Üniversite öğrencilerinin evinde bulunan battaniye böyle galiba betonlu bir yün var. Örüyorsun, beton battaniyesi dediğimiz şey. Böyle hani mafya beton döker ya cesetlerin üstüne. Onun gibi bir şey, bir örtülüyorsun öyle ezilerek kalıyorsun ama çok güzel uyunur onunla. Bir de kokar o, biliyor musun? O bir isil isil de bir kokusu var. Onun altında böyle bir eziliyorsun. Ne elektrik ne bir şey. Bu beton nasıl... geçirmez. Mesela binalarımız beton ya. Mühendislik öğrencisi ise adam, ben sana söyleyeyim, o adamın evinde elektrikli battaniye vardır. Sıtılıyor mu şu an ülkemize beton? Ülkemiz bir beton elektrikli battaniye cenneti desem. Ben hiç ya görmedim satıldığını da görmedim. Satılıyordur tabii de, eskiden çok pahalı da bir şeydi bu. Ben herhalde hatırlıyorum şimdi o kadar da. Şimdi cüzdanlara kadar girmiş. Ya Oktay'ım eskiden... Her şey pahalıydı. Bize öyle geliyordu belki de. Şimdi elektrikli battaniyelerden sonra şimdi de pille çalışan çorap üretilmiş, hayırlı uğurlu olsun. Ayak sobası mı? Ayak sobası sıcacık tutuyor. Keçe varken ne gerek hiç var? Hiç vallahi yün keçe çorap. Hasıhi. Egeciğim keçe o alta konuyor keçe. Tamam. Ayağı komple şey yapmıyorsun. Ayağı başka neresi üşür ya, bileği üşüyor ama. Ay bileklerim üşüdü diyen bir adam gördün mü? Görmüşsündür muhakkak. Değişik dünya. Mesela ben soket çorap giydiğim zaman bileklerim üşüyor. Ne yalan söyleyeyim, üşüyor. Hassas çünkü zarif bileklerim var biliyorsun, benim ayaklarım da pek güzel. Oradan nazarı da alçak ayaklarım. Ayaktan alıyorsun nazarı. Vallahi billahi. $22 fiyatı. Çüş. Pahalı. Çok pahalı. Nasıl pahalı ya? Pilli çorap abi. Pilleriyle beraber. Ama çift çorap giyersin onu. Bunun pili nereye giriyor ya? Şeye takarsın pilini. Kumandaya takarsın. O değiştirirsin mesela kumandanın pilleriyle. Ama şöyle. Ama o ayaktan mesela... çıkacak çoraptan Fahir. Ben onu kullanamam. Kusura bakma arkadaş. Hayır şu neyi, pili mi? Evet, oradan çıkıp pili şeye takacaklar, kumandaya takacaklar. Yağıl yağıl şey kokacak. Öyle bir şey yok canım. Televizyonun kumandası gibi düşün sen bunu, eğer bir kumanda varsa. Tamam. Televizyon da mesela elektrikle çalışıyor. Tamam ben şimdi diyorum. Burada çorabın da çalışması lazım. Kumanda değil hem yani. Hem de bu çoraplar kumanda birbirinden değil, anladım zaten bağımsız onu. Olduğuna göre onun belki 9 zayıfın. Voltluk pillerdendir. Küçük saat pilleri var ya. Ha. Fark etmez böyle şuraya. Ama ısıtacaksa ısıtacaksa ona gerekir. Büyük gerekir. Harcıyor. Kalem pil lazım ona. Şarj ediliyor olabilir canım en iyi ihtimalle. Şarjlı pil olur da gene bileğe falan denk geliyor herhalde. Oktay'ım o nasıl olacak biliyor musun? Nasıl? Birinin pili azalacak. Çünkü bazen mesela benim o şeyimde var. Bazen sağ elim sıcacık olur, sol elim buz gibi olur. Müthiş anılarla şenlendiriyorsun Fahir. Şimdi piyanon olsa Şevket Uğurlayan. Anılarla müzik. Bir gün elim sıcaktı, bir gün de soğuk. Şimdi... Not responsible. Not responsible. Bir gün soket çorap giydim, bileklerim üşüdü. Not responsible. Ama hakikaten o adamı da bayılırım. O benim evde mesela var, 24 saat şeyke duvurlayacağız da. Bana mısın demem. Not bir anı daha dilerim. Not responsible. Şimdi o... Doğru ama ya. Türkiye'nin tek zenci sanatçısı diyebiliriz. Nereden baksan o evladından da hayır görme televizyon. Neyse bu çoraplardan, yani benim ayaklarda da aynı şey var. Sağ taraf falan fazla çalışacak, sol taraf az çalışacak. Birinin pili bitti, onu şeyini değiştir, onu çıkar, onu salla, tık tık tık. Git onun kumandasındaki onu çıkar, ona koy. Abi uğraşalım çok net, 6 saat boyunca ayakları sıcacık tutabiliyormuş bu pilli çoraplar. Sadece 6 saat mi? Ver bana 50 inç el cihazımı, ben senin ayaklarını sıcacık yaparım. ayaklarımı elini aldığını düşünmek istemiyorum Fahir. Çirkin bir görüntü olabilir. Her şeyden ben sonra, bir sonraki hamlede de ben senin ayaklarını ele alacağım falan. Ege'nin bir şey Ege de fotoğraf çekecek. Dergi basacak. Fetiş nasıl diye. Nasıl bir manyaksa o da fotoğrafımızı çekiyor. O sırada. Böyle bir şey. En azından anlatılacak daha güzel bir anı olur. İlerleyen zamanlar. Responsible'da bence güzel şeyle fon müziği olarak harika olur. Buyursunlar Fahir Bey. Sizden hiç haber alamadık bugün. Vereceğiz canım. Ben zaten haberin bu yaz bizim yılımız olacak. Yani bizim yılımız olacak dediğim Türkiye turizme doyacak. Neden? Neden dersen? Çünkü Expo'yu kaçırdık. Hala yanıyorum da ona yanıyorum. Sabah akşam kalkıp bunu alıyorum. Expo'yu kaçırdık ama başka bir şey yakaladık. Hazır. Türkiye neşeli arkadaşların turizmi için aday oldu bu sefer. Bakalım Expo'yu kaçırdık, bunu kaçırmayalım ama diye. Ama o konuda da iyi bir yoldayız yani. Zamanında gemiyi taşlıyorduk neredeyse. Evet. Kuşadası'na giremeyeceklerdi. Sonra da ayarı yapamadığımız için kırmızı halıyla karşılamak zorunda kaldık. Uluslararası bunların seyahat birliği var. Hı-hı. Neşeliler Seyahat Birliği diye. G-Tours diye mi? G-Tours. G-Tours. G-Tours'un Türkiye temsilcisi şöyle demiş. Bir komite kurduk. Eylül'de düzenlenecek. Komitacılık mı yapıyorlar bunu? Vallahi 3 gece 4 gün sürecek olan bir seyahat sempozyumuna ev sahibi yapalım. 60 milyar dolar gelir demiş. Ama bir kerecik şey demiş. 60 milyar dolar ama karşılığında bir kerecik demiş. Yes mi no mu demiş. Bir kere de bir şey bak, olur mu olmaz mı şimdi onu konuşuyorlar. Koca Expo'da 20 milyar dolar dönüyordu. Hala 10 milyar dolar dönüyordu. Bunun 6 katı. 3 gece 4 gün boyunca ev sahibi yapacaksın. Dünyanın adeta bir kaç cennet kişi, olacak. Kaç kişi geliyormuş? Şimdi adam başı Oktay'ı hesaplayalım adam şimdi. Adam başı ne? Şimdi piyasayı söylüyorum. 60 milyar dolarlık bir piyasa var. Tamam. 3 gece gün başına 20 milyar dolar düşer. Doğru. Kişi başına ortalama günlük kaç para harcarız? Bir insan olarak düşün. Kaç kişi geliyormuş? Şimdi 200, öyle 200. Şimdi sabah dolar. Sen şeyden paradan 200 dolardan geriye tabii. 200 dolar desek 20 milyar dolar. Nıt at. 200 milyon. Yaklaşık 100 milyon akacak. Gemilerle gemi o şeydeki gibi olacak büyük ihtimalle. O filmdeki gibi. Neydi o? Truva filminde vardı ya. Gemiler. Onların hepsi zaten İzmir limanından hep beraber çıkışı oradan gerçekleştirerek. Çıkışlarımız bu tarafta hocam diye. İzmir limanı. Oradan zaten bütün merkezlere gidiyor. Efendim İstanbul. İstanbul'a bu taraftan gidiyorsunuz efendim. Biz efendim. Ama işin ucunda da 60 milyon. 60 milyar olan dolar. Res. Bu tip konuşmalarda söylenen. Temiz yüzlü bakımlı bir abimiz olursa neden olmasın cevabı verilecek gibi geliyor G-Tours'a. Valla G-Tours bundan sonra demiş bütün Türkiye'yi bunun cenneti yapacağız. Çünkü Türkiye'nin gerek efendime söyleyeyim turistik yerleri gerekse hayata bakışı harika. 10 numara herkes şimdi gemilerde biletler hazır böyle şıkır şıkır sallanıyor. Bekliyorlar. Çok güzel yaz gelsin diye biz de bekliyoruz artık paracıklar aksın. Bravo. O zaman... Var mı vaktimiz? Var. Kısa var, bir haber daha verelim. İngiliz bilim adamları biliyorsunuz ne yapıyor bugünlerde? Şakır şakır. Zil gibi. Sıkılıyor. Evet sıkılıyor değil mi? O da bir çünkü... Çünkü vergi sezonu, bilim vergisi gibi bir şey var şeyde. Kraliçeye ödüyorsun kraliçeye direkt. Ödüyorsun. O demiş boynumuz kıldan çünkü... O yüzden böyle zaten Nisan'da araştırmalar durur. Mayıs'ta patlar tekrar. En son işte pilli çorabı yaptılar. Pilli çorap doğru. Ondan sonra şimdi genetik özellikleri silinmiş bir boş inek yumurtası almışlar. Çok özür dilerim Oktay'ım. İnek yumurtası derken. Boştan mı alıyorlar? Mesela çift sarılı yumurta oluyor ya. İnek yumurtası o çok güzel oluyor. Bu da boş inek yumurtası gibi. Ben mesela koyun yumurtası sevmiyorum kokuyor. Koç yumurtası. Ooo koç yumurtası. Koç yumurtası dediğimiz neydi onun adı ya? Toşbil işte. Toşbil değil ya. Bilur. Takka. Bilur. Bilur. Takka. Ay yalnız bir şey söyleyeyim ne takkası Oktay ya. Filmi vardı onun. Bilur diye bir şey denir mi ya? Bilur çok... sen düşün şimdi. Sen öyle bekar Hanzo bir adamsın. Ben yarın öbür gün Ali'ni mesela şimdi artık süpermarketlerde isteyen hiç kimseyle muhatap olmadan alıyor da kızımı göndereceğim kasaba. Git bana koç yumurtası al diye. Ne diyecek kasaba? Ne amcası Bilur alabilir miyim? Oo Kazımcığım hoş geldin diyecek o da. Toşbil mi desin küçücük kız? Ne desin? Kasaba. Bilur. Bilur çok güzel. Rahat alsın. Bence onu bir zarfın içine yazarsın. Zarfı da yalayıp kapat. Babam bunu istedi. Mühürle bir de üstünü. Çocuk okumasın böyle şeyleri. Doğru. Onu verecek. İyi de zaten okumadığı şeyi alacak eve götürecek. çalışması. Bu ne diye? O anlaşılmıyor ki Oktay'ım, sen canım, de ne canım açıp bakar o kadar da ve şey mi? Ve kasabada şey dersin, ne? Ayrı ayrı paketle. Ne götürüyorum kızım, ben bu de kadar şeyi gizli olmasından şüphelenerek babam kasaptan esrar maddesi alıyor diye düşünürse ne yapacağım? Ayrı ayrı paketletirsen hiçbir sorun olmaz. Ayrı ayrı mı? Tahayyül edemez o zaman. Bu çocuğu bunun tabii onlar, bir takım halinde dolaşıyor. Onlar takım yani halinde satılıyor ya. Ha, ikili ikili diyorsun, set. Set halinde satılıyor, onu ayrı. Seti böldüreceksin. O setler aynı şey mi, canlıya mı ait bir zamanlar? Best of'tur. Yoksa mesela bir tanesinden bir tanesi, bir tanesinden diğerini biliyorsun, alıp bir set toplama mı diyorsun? Evet. Böyle kasaba gidersin, iki sağ alabilir miyim? İki sol olabilir. Sağ biraz daha pahalıdır. Doğru söylüyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Sen küçücük çocuğu niye gönderiyorsun Toşbil aldırmaya? Koç Toşbil. Niye canım, öğrensin Allah Allah. Nasıl öğrensin? Böyle bakkal yavrum böyle mi öğretir? Hayatı süpermarkette mi geçecek çocuğun? Yahu nereden alacak ki bu? Sen nasıl bir çocuğa şey aldırdığı ilk şeye bak. Süpermarketten nerede? Süpermarketten. Ulan bir ekmek aldır önce, ondan sonra onu aldır. Ekmeği de aldıracağız. Ekmeği de aldıracağım. Ben de harçlıklarından biriktir, ekmek aldıracağım. Bu yarın bir gün şey de aldırır. Ne aldırır abi? İçki de aldırır. Elektrikli çorap aldıracağım kendime. Zaten bakkaldan artık şey istemiyor musun? Sigara ve içki sipariş edemiyor musun telefonla? Ne yapıyor musun? Yasaklanıyormuş. Kim yasaklıyormuş canım? Meclis. Neyse meclis. Nereden bilecek meclis? Meclis nereden bilecek? Kanuna çok güzel bir yaklaşım. Adam öldürmek yasak. Nereden bilecekler benim öldürdüğümü? Değil mi? Artık o. Evet Oktay Bey, siz bir şey anlatın. Şimdi boş inek yumurtasını aldınız mı? Boş inek. Mı? Boş inek. Bir boş tane, inek. Bir tane boş inek yumurtasını aldınız. Yumurtayı boştan aldım. Evet. Aldınız. İçine ne yapıyorsunuz? İçine turşu bastım. Ben çok güzel oldu. Ben de bir tane aspirin atarım. Yumuşak olsun diye. Yumuşak olmasını istiyorsun. Asidini aldım. Şimdi İngiliz bilim adamı hakikaten boş inek yumurtasını alıp içine insan DNA'sı ekleyerek embriyon... İnek şaban mı yapmış? Küçük bir Recep İvedik olmuş. Hepimiz küçük birer Recep İvedik değiliz. İnekli adama yap. İnekli adam olmaz. İnek adam olursa öküz olur. İnek insan işte. İnek insan aslında yamyamlığa bir çözüm değil mi ya? Hı? İnsan yam tadında inek olacak sonuçta. Yamyam da adam kesmiş olmanın şeyinden kurtulacak. Yükünden hakikaten kurtulacak. Şöyle bir etrafımızdaki rahat rahat inek kesecek bakıyoruz ama insan eti yemiş olacak. Bir taraftan da. Ben anlamadım şimdi. İnek şimdi insan... yamyamın derdi ne? Kimse yamyama et yedi diye kızmıyor. Et yemek için insan öldürmesinden rahatsızız. Tamam. İneği kesip de. Evet. Yediği zaman orada zaten insan tadı alacak yamyam gene. Özür dilerim de o zaman inek insan... İnek yiyince de yamyam olmuş olmayacak mı? Çünkü bir, evet, hem yamyamlığı inek devam ediyor hem de hiç kimseye zarar gelmemiş oluyor inekten başka. Hmm. İneği sen de kesiyorsun diyecek yamyam bu ama sefer. Ama sen bunu bir insan olarak düşünüyorsun. İnekler kendi aralarında ne düşünüyor? İnekler hangi birine yamyama mı yetişsin, sana bana mı yetişsin? Herkes kesiyor ineği. Bu konuyla ilgili çok güzel bir şarkı var, istersen onunla bitir. Ne? İnek adam söyle, sen insan mısın? Hadi geçip onunla zaten bu saati şey yapalım. Öbür saati güzel bir Michael Jackson'la başlayacağım. Öbür saat en güzel Michael Jackson şarkıları. En güzel Michael Jackson şarkılarını öbür saate bıraktım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'nin Spanora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Günün gazeteleri yine elimizde. Baltalar belimizde, buyursunlar efendim. Buyurun Fahir Bey diyeceğim. Ama... Bakıyorum ya. İyi, böyle bir buyurun demekle olmuyor. Bugün çok kritik noktalardan geçiyoruz, lütfen. Gerçekten de yani labirentin en önemli aşamasına geldik. Nereye sapacağımızı şimdi karar vereceğiz. Bugün yapacağım. Sizin haberlerinizdeki işaretlerle yolumuzu çizeceğiz. O bugün... zaman bilim adamlarının bir başka araştırması var. Doğru. Onu vereyim ben. Doğru. Onu vereyim ben. Müsaade ederseniz. Tiryakili geniyle doğanlar varmış aramızda. İşte o da ne yapacaksın Oktay'ım? Onları da suçlayamıyorsun ki. Anne baba etmiş bir şey yani. Niye böyle, sen şey diyebiliyor musun? Saçın niye böyle? Keşke biraz vücudun biraz daha. Kaşının üstünde gözün var. Ne çarpık bir kaşın var diye insanları eleştiremediğin gibi. Ha. Bununla şimdi, da eleştiriyorsun. Bu gen şeyinin zaten ben başında bunu kokusunu almıştım. Pardon? Her şeyi ne? Genle açıklayarak. Şey tipi insanlar vardı. Beni de böyle kabul edin. Ben ağzıma geleni söylüyorum diyen böyle bir sıkıcı bir insan tipi var ya. Evet, çok sıkıcı hakikaten. O şimdi artık lafını değiştirecek. Çünkü ona şey demeye başlar. Kabul etmiyoruz o zaman, defol git diyenler vardı. Şimdi o beni de böyle kabul edin değil. Genlerimi mi eleştiriyorsun diye bir yeni tartışma ama boyutuyla karşılaşıyoruz. Ben şimdi yeni tartışmayı en başa dönerek, yani en başa derken şöyle. Anne babaya, yani ebeveyn dediğimiz insanlara büyük iş düşüyor. Şimdi bir kere bunlara belge verilecek. Şimdi bakacaksın mesela, sen ayakların böyle. Senin bir güzel şeyin vardı. Bunu nereye? Kazım Kayacan'a ne yaptın? En güzel şekilde geçirdin. Evet, ayaklarımı, kaşlarımı ve biçimsiz kalçamı. Ha. Şimdi normalde bu küçük bir, ben bir kafede görmüştüm bunu. Mesela waffle alıyorsun. Waffle'ın içindekileri işaretliyorsun. Mesela neyse, meyve ne istiyorsun? Muz, kivi, efendime söyleyeyim, ananas, avokado, bunları işaretliyorsun. Evet. Kağıt üzerinde. Ha, kağıt üzerinde. Sen... Tık tık tık. Veriyorsun tık, ve bunlar sana hazırlanmış bir şekilde, geliyor. Onu bu şekilde yapılacak. Yani daha bilimsel ortamlarda tabii ki aşk izdivacını biz de destekliyoruz. Ancak bir formlar hazırlanır. Bir A4 kağıdın yarısı ince uzun. Küçük kutucuklar. Kaş, göz, affedersin huy mesela. Beni de böyle. Sen şimdi bir bu genom projesini A4'ün yarısına mı sığdırdın? Ben biraz iktisat arkasında kullanabiliriz. O kafedeki kağıt kadar mı büyük? Sen onu söyle. Sen görsel olarak onun bir tarafı var. Büyüklüğü. Senin aklındaki kağıdın büyüklüğü. Kafede gördüğün kağıdın büyüklüğü kadar mı? Bu A4'ün... Uzunlamasını A4'ün yarısı. He. Tamam. Suar onu canım. Tamam onu suar. Bence de. Boş yeri. Hayır yani tabii ki burada genom projesinde şey yapıyoruz. Başka ayrıntılar var. Başka ayrıntılar. Temel şeyler. Ama yani. Bu projede de şöyle söyleyeyim. Birilerinin canı fena yanabilir. Öyle söyleyeyim. Bu orada kaşını gözünü. Her şeyini işaretliyorsun. Ha, daha detaylı istiyorsan çevir arka sayfayı. Arka sayfada bir yorumlar. Yorumlar var. Köşesi var. Oraya yazıyorsun. Kaşı biraz da şöyle olsun. Şöyle olsun. Efendim kıllı böcük olmasın, şöyle olsun böyle olsun, hepsini yazıyorsun altına, adres, telefon tamam mı? Çünkü, ve güzelce oraya imzalıyorsun. Çünkü faşizmde bunlar önemli. Kayıtlı olması lazım her şey. Oraya kadar gidiyor vallahi doğru. Onu verdin. Bu gen bazılarında yokmuş, bazılarında varmış. Varmış. Tiryakilik geni ve sigarayı bırakamayanlar da özellikle bu gen ağır basıyormuş. Yani anneden işte ve bu babadan bu gen gelirse insana musibet bir şeymiş. Ama bunları bir şey sigarayı bırakamayan adamlara zaten bahane lazım. Ha onu da tam verdin eline ha. Benimki genetik ya. Genetik. Eskiden benimki el alışkanlığı falan diyen adamı şimdi ağzına yakışmıyor. Genetik benim ya. Gen alışkanlığı gibi konuşacak yani. Bu arada ama bu uzun zamandır olan bir şey. Genetik. Benim bir arkadaşım adsız alkoliklere katıldı. O arada bunu söylüyorlarmış. Bazı insanların alkole karşı böyle bir zayıflığı var genetik olarak. Onların hele ailesinde de daha alkolle haşır neşir insanlar varsa bu olayı tetikleme şansları doğuyor. Yani riskleri doğuyor. Başka insanlar hiç içkiyle tanışmamış insanlarda da bu gen olabilir. Ama onlar işte içkili bir dünyaya girmediklerinde alkolik olmuyorlar gibi bir yaklaşım. Şöyle bir şey diyebilir miyiz? Ulu büyük deden şarapçıysa seninle kaldırımlarda oturacağın yerin hazır orada. Hazır. Yani hani oturursun oturmazsın ama yerin hazır. Tabii. Sana o genetik olarak bir miras. Ama şöyle de bir şey var. Ama eski şaraplardan da 2-3 şişe bırakmış ulu büyük deden. Vay be. İçmeyip. 300 senelik şarap. Hey yavrum hey dedem sağ olsun. Şöyle de bir şey var ama bu tiryakilik geniyle ilgili olarak Houston merkezinde yapıldı ya bu araştırma. Houston'da da çok güzel bir sağlık merkezi kurulmuş. Lan iki tane şey kurmuşlar. We have a problem diye giriyormuşsun. Houston Tıp Merkezi. HT. HTD. Evet. Houston Öztürk kayınpederen. biz bence pis bir şey söyleme bari. Şimdi ben sustum ben. Demiş ki Houston merkezindeki doktor. Bence komik değil ya. Bence de çok komikti de. Şimdi demiş ki bu geni aldırabiliyorsunuz isterseniz. Ulan o gen demiş. ben değil. Demiş. Aldırabilirsin ulan isterseniz. Ulan bu gene de ben muamelesi yaparak ya, sinir oluyorum ya. Geni alacaklar. Et beni sanki anasını satayım. Et geniymiş. Gezdim et. Burnumda et geni var. Gezdimde et geni olabilir mi ya bir insanın? Evet tabii. Saçma canım. Houston var ya demek ki adamı sağıyor ya. İnek gibi vallahi. Bu geni alacağız hiç merak etmeyin. Siz gelin şimdi. Niye bak. Bu memelerime niye bu makineyi bağladınız? Orada alacağız. Ve ayakta yani. Tedavi yapılmıyormuş et geni alınırken. Bir hafta yatırıyorlar. Bir hafta yatırıyorlarmış. Geceliği 10 bin dolardan ben size hesabını çıkarayım. Hayır onu. Ya. Bir operasyon 440 Deutschmark. Pardon. Korkunç rakamlar ya bunlar. Öyle bir şey olsa keşke ya. Bence... Ya ben markları çok özledim ya. Markları mı? Mark. Mark Gilli. Dolce markı. Yemin ediyorum keşke mark hayatımızda keşke. Keşke ne güzeldi dolar mark paritesi diye sen bir şey vardı. Sen kuşağında hatırlıyorum ben 75 bin markla gelmiştin Fahir. Markların üstünde bir de böyle bir peruklu meruklu adamlar vardı. O ne kadar havalıydı. Ama yani. Vallahi var ya Euro'da aynı şey yok. Euro'da hani iyi tamam da. Çok yeni paralar Euro'lar. Böyle... Mark asildi be. Para dediğin pis olmalı zaten ya. Ebatları bile çirkindi. Hey o frankın. Ah ah ah. Gerçekten A3'ün yarısı gibi. A4 boyutunda paralar vardı. Ne kadar da kullanışsızdı onlar. Ama ne güzeldi ya. Onlar bizim bir değerimizdi ya. Nerede kaldı Alman markı ya? Hiçbir değeri de kalmadı şimdi. Ama neyse dön şu Houston'a. Houston'a dönelim. Buyurun efendim. Houston'a dönelim. %80 diye bir oran veriyor uzmanlar. Alırız mı? Aynı markları alan adamlar. Bu. Gen alındıktan sonra alkolden kurtulma ihtimali var. Evet geni aldırırsanız demiş %80 alkolden yalnız, sigaradan kurtulursunuz demiş. Girişte şey yazıyor ameliyat hani gen alınmaz verilir. Bence çok manidar orada bir daha düşünmek lazım. Gen vermek, gen vermek hayat kurtarır. Mesela. Mesela öyle bir şey de yazabilir. Doğru. Gen bankası. Ya bu gen bankası dediğin sperm bankasının daha kalitelisine gen bankası mı deniyor? Pis gen, hayırlı bir geni aldıkları yok ki. Bir de geni nasıl alıyorlar? Hangi abi tükmükten bile alıyorlar. Ana hücre mi var? Merkez hücreden mi alıyorlar? Abi senin... Hepsinden bütün DNA'lar vantuzluyor mu adam bunu? İnek bak ben sana söyleyeyim. Ana merkez gen düşün. Gen almak ne demek ya? Bak. Gen alma diye bir şey var mı? Tek hücreliyken müdahale etsen tamam. Hadi hocam, belki çocuğundan alır da. Abi şöyle sana... düşün. Hayır bir şey söyleyeyim. Ben anlatayım hemen. Ben biliyorum çünkü. Bir şey söyleyeyim. Ha, söyle. Bütün teorin çürüyebilir. 3 ayrı ekip çalışıyormuş sırf bu genin alınması için. İşte ben yani, sana söyledim. O zaman tamam. Ben çünkü bir tane ekip nasıl? Alır biri diye. Ayaktan aldı, biri bacaktan aldı, biri hadi kafadan aldı. Da öbürü şimdi, nasıl olacak? Bu 3 tane birlik dediğimiz bir tanesi zaten birlik. Güvenlik. Güvenliği alıyorlar. Bir tim güvenliği alır. Birlik değil. Öbür tim. Ekip fire. Ekip evet pardon. Öbür ekip saldırı ekibi. Bir diğer ekip ise yedek ekip. He. Yani bir B planı var. O zaman çok mantıklı. Şimdi tabii. Şöyle düşün. Ana merkez insanı bir pilli bir bebek gibi düşün. Pilli bebek ha. İnsan bir pilli bebek. Oradaki pil gen. Ne yapıyor senin tükmün? Hop enerjisini nereden alıyor? Pilden. Öbür. Mesela atıyorum. Tamamen şey yapıyorum. Başka bir merdiven varmış. Merdiven. Ne yaptı? Gen. Ne oldu? Bütün o gen. O abajur enerji varmış mesela. Mesela. Abajur. Aynen onu da aldı. Başka aklına gelen bir şey var mı senin? Mont. Olabilir mi? Mont. Kapı tokma. Al bak. Ne oldu? Oradan hepsini aldı. Bir dakika ne oluyor ya? Ne oldu? Bilmiyorum çok güzel ses çıkınca her şey halloluyor gibi geldi. Lan oldu? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ağzımıza mı yapışır köşesine hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. 9.43 saatimiz. Şimdi 30 saniyelik süre içinde herkes ağzına yapışmadan bir şeyler söylemeye çalışacak. Fahir ile başlıyoruz. Ben başla dediğimde süren başlıyor Fahir. Hazır mısın? İstediğimiz herhangi bir konuda... 30 saniye sonunda kapanacak mikrofonu. Tamam. Hazır mısın? 1, 2... Şimdi bir insanın bazen sinirleri bozuluyor. Evde oturuyorsun mesela. Asapların bozulmuş bir halde. Bakıyorsun... Televizyonda da bir şey yok. Ne yapayım falan diye düşünürken, eş dost falan düşünürken bakıyorsun. Hani kendi içinde okumak mesela, kitap okumak değil mi? Açıyorsun bir kitap, oradan elini uzatıyorsun mesela. Bir sürü kitap alınmış. Oradan bir de herhangi bir şey almış oluyorsun. Başlıyorsun, açıyorsun herhangi. Ben bazen öyle yaparım. X bir sayfasını açar ok. Bir dakika abi. X mi? Fahir'in süresi doldu. Hemen Oktay'a geçiyoruz. Hazırsan. Hazırım. Başladı mı? Başladım. Şimdi zenginlik konusunda uzun sürelerdir konuşuyoruz. Zenginlik nasıldır? Ne acaba nasıl duygular içerir? İnsan zengin olunca ne hisseder diye. Nasıl zengin olduğunu anlar bir insan onu da bir netleştirmemiz lazım. Şöyle anlaşılıyormuş. Eğer orkide çiçek mesela biri gelip en çiçek dediği zaman sana orkide geliyorsa hakkında zenginmişsindir demekmiş. O yüzden zenginlik sembol... Evet, Oktay'ın 30 saniyesi doldu. Ağzımıza mı yapışır, devam ediyor. Şimdi ama sana da geldi sıra. Bana da mı geldi? Bir saniye. Ben burada yani süreyi de ölçüyorum. Ben süreyi ölçerim, bizim de saatimiz var. Zaman mefhumuna sahip insanlarız, hepimiz yetişkin bireyleriz. Birey derken? Birey, yani toplumun temel taşı, birey. Eskiden sizin ilkokulda şey var mıydı, okuma yarışı? Okuma yarışı derken ben Forsa'yı kazanmıştım Kırmızı Kurdele ile birlikte. Hayır ya. Mesela 2 dakika tutardı öğretmen. 2 dakikada kim sesle okurdun, kaç kelime okudun? Öyle bir şey yok muydu size? Ben o bana atılan tokattan sonra, Kaya Okuyaz'dan sonra zaten bir süre tavır aldım 5-6 sene kadar. Okumayı sökmemiş falan. Yani öyle numara yaptım da. Bizim 3. sınıfta öyle bir yarışma olduğunu ben hatırlıyorum ya. 3. sınıfta işte. Çok ne? 1,5 dakika süresince kaç kelime okudun? Mesela Fahir kaç kelime okuyabiliyor? Veya sen hanginiz daha hızlı okuyabiliyorsunuz takılmadan? Ben şeyi hatırlıyorum. Lisede miydi, ortaokulda mıydı ne? Şeydi, Türkçe dersinde evet. Öğretmen şey diye gelmiştim. Öğretmen dedin değil mi az önce? Çünkü o günleri bir gittin. Öğretmenlik yapıyordum. Hocam değil daha o zamanlar. Çocuklar bugün serbest konuşma diye bir şey yapacağız. Konu veriliyordu. Neymiş? 2 dakika serbest konuşma falan diye. Ben o zamanlar daha özel radyolar falan da yoktu da. Boş konuşma diye bir şeyi nereden öğrenmişsin? Gel anam gel. Biraz çalışacaksın falan filan. Gerek yok. Gerek yok falan. 5-6 kelime hiç durmadan tıkır tıkır şey yapmıştım. Keyfi kaçmıştı. Bir şey soracağım ama dürüst cevap. Birilerinin canı çok kötü yanmıştı. Konunun ne olduğunu hatırlıyor musun? Yok hatırlamıyorum konuları. Ege'cim hatırlarsın. Sadece olayı İlk yaptığın hatırladım. Boş konuşmanın konusu hatırlanmaz olur mı? Olur mu canım ilk olur mu ya? Belki daha önce yapmıştır ama evde mevde. İlk tokadımı hatırlıyorum i̇lk ben. İlk şeyi hatırlıyorum gazetelerde. İlk konu gazetelerde. Sevgiymiş. O zaman anlamıştım ben boş konuşarak para kazanacağımı. Vay be. Keyfi de kaçmıştı. Sizin çocuklar bakın hazırlanmanız gerekiyor falan dedikçe o zaman da ne konuşuyorsam artık. Vallahi tamam ama sen şey misin ya? Dayaklık dediğimiz tip var ya. Ah bizim hocaya düşecektin sen. Ah bizim hoca o Kaya Okuyaz. Sen O'yu demeden şak. İyi de bugün... sizin hoca boş konuşmaya sinirlenmiyormuş ki anladığımız kadarıyla. Yok canım ben Kaya... En azından tanıdığımız yönü o değil. Sana da ne yer ettiyse o dayak bu hafta ikinci defa Kaya Okuyaz'ı şey yapıyorsun. Galiba oğlum, bir defa belki... açtık kapıları. Kapılar açıldı benim o şeyim. Yani nasıl ben 30 küsür senedir bunu biriktir. Şu anda şey gibi düşün ya. Yer kabuğu, mağma tabakası. Ha bak mağma tabakası. Çünkü dünyanın merkezi mağma tabakası. Benim merkezim ne? Oğlum ben biliyorum Fahir bütün... tabakaları. Sen git dışarıda anlat. Biz Oktay abimle bir şey konuşuyoruz. Ne biliyorsun? Ben bundan sonra senden düşüncelerin yazılı isteyeceğim. Nasıl yazılı istiyorsun? Şöyle yaz bana. Yazın masamda, yazın masamda diyorum. Yarın masamda bekliyorum. Mağma tabakası falan diye. A4'ün yarısına yazıp bana vereceksin. Niyeymiş abicim sana veriyorum ben? Ben şöyle bir göz atacağım. Yayına taşınması gerekiyorsa beni şey gibi düşün. Ben ama bak. Denet. Şimdi hatayı nerede yapıyorsunuz? Ben hatayı nerede yapıyoruz diye bir var. Sen hatayı nerede yapıyorsunuz yapıyorsun diye başlığı at yaz A4'ün yazı. Şimdi neden? İnsanlar... Neden mi? Neden ne? Bir şeyin nedeni olması için İnsanlar bir şey olması gözünde lazım. Canlandırmak ister. Bu nasıl bir şeydir biliyor musun? Hayır şimdi bak. Ben bir şey söyleyeyim bak, sana. Bak cinsellik gibi düşün. Hayır cinsellik gibi. Konuyu şimdi cinsellik diye konuşursan anlamaz algı ama mesela bak ben sana tasvirlere gireyim böyle efendim cinsellik şöyledir. Cinsellik bir şey gibidir, portakal gibidir. Portakal açtıkça derken? Böyle dışı ispirit olur ama içinde su böyle. Lüks lambası mı? Öyle bak anlattım gördün mü nasıl? Farklı yöne yönlendirdi. Gözünde başka şeyler canlandırdı. Ama cinsellik deyince gözünde portakal. Ondan sonra muşmula canlandı. Yani bak seni yanlış yönlendirdim. Başka bir şey dese başka. Bunun gibi düşünün mağma tabakası da oradan benim özümde böyle bir şey yer etmiş. Beni sıkıntıya sevk etmiş. Şimdi bu su yüzüne çıktı. Şimdi buradan da ilkokul öğretmenim beni falan dinliyorsa var ya hakikaten büyük ah alacağız. Yaşlı mıydı ilkokul öğretmenin? Abi bulabiliriz o zaman bence. Buluruz gerçekten. İsmini hatırlıyor İstersen musun? İstersen okulun çıkışına gidelim Zopa'yla. Ya ben geçen gün onu Tunalı'da gördüm de gitmeyeceğiz. Hadi canım. Dövelim yanına. Ne kadar gene döver diye mi korktun? Bilmiyorum nasıl şey ettiyse bir çekindim yani. Abi niye gitmedin? Tam işte mağma tabakasıyla yüzleşeceğin nokta. Hayır şey olmasın dedim ya şimdi gideceğiz. Bir hatırlamazsa var ya bütün böyle insanın şeyi kendimi anlatmak için. Abi sen hatırlayacaksın kendimi. Hani bana bir tane çakmıştınız ya. Ha o gerizekalı benim diye kendimi tekrar... Yani o günlere döndürmek istemedim. Bence öğretmen, bilmiyorum ben öğretmen olsaydım. Hatırlar mıydın? Yaklaşımım hatırlamasam da mış hatırlamaz gibi. Bir ne sınıftınız siz? En yaramaz sınıfı da sizdiniz ama en akıllılar da sizdiniz doğrusu bak. Ege var ya. Hazırmışım konuşmaya ya. Ya en yaramaz sizdiniz ama en akıllı da sizdiniz. Siz ne iş yapıyorsunuz şimdi evladım? Ben isimlerini sundum. Hepinizin yüzleri aklı. Sen koca adam olmuşsun sen ya sakallı. Maşallah kuvvetli de olmuşsun sen. Ufacıktın ya, ben seni hatırlıyorum. Yalnız hocam biz bir sınıf değildik. Dese ya öyle dese. Biz bir aileydik. Özel ders veriyor musun sen bu çocuğa? Ona rağmen hatırlamam. Özel dersi hatırlarsın canım. Tabii canım. Nasıl hatırlayacaksın abi? Ben senden o zaman. Tıkı para zarflar içinde veriliyor, oradan bilirsin. Ne iş yapıyorsun sen bankacığım? Benim bir kredi işim vardı yavrum. Ondan bir... biraz çekebilir miyiz acaba, birinin canı çünkü fena yanacak. Hemen oradan tıkır tıkır. Yani Ankara'da mı senin öğretmenin? Tahmin ediyorum Ankara'da. Ben seni güzel bir buluşturayım. Bir buluşma ayarlarsan. Nerede olacağı da belli. Facebookçular böyle buluştular, ben duyuyorum insanları. İlkokul fotoğraflarının aynısını şey yaptılar. Nasıl üzüldüm biliyor musun? O bütün herkes bir ilkokul arkadaşlarıyla buluştu. Sonra hepsini bir kenara attılar. Yazık, günah, ayıp. Lütfen. Demek ki ilkokuldan sonra görüşmemenin bir sebebi varmış herhalde. Yani. O ortaya çıkmış. Ama şimdi bir beklenti yarattı. Herkes birbiriyle böyle bir şey yaptı. O ilk hava atma var ya, kim nereden nereye gelmiş? Kim ne olmuş? Onlar atıldı, bir rahatlanıldı. Herkes birbirine tekrar gıcık oldu. Hiç kimse şu anda tekrar görüşmüyor. Görüşülmüyor, doğru. Ayıp. Ayıp. Bu arada sen de kaya topu atta dayağı yediğinle kaldın. Kaldım. Ya. Hakikaten dayağı yediğimle kaldım. Şimdi ağzımıza mı yapışır derken programın sonuna da geldik diyebilir miyiz yavaş yavaş? Ben bir haber verin, verin. Ver de öyle şeyle ağzımıza mı yapışırla bitmesin. Neyin haberini veriyorsun da? Versin. O da yarım aciliyeti. Hayır, var mı? Şimdi flash bir gelişme. Neymiş söyle. Geldi, maç iptal olmuş hocam. Çiçek fiyatları ile ilgili bir gelişme var. Korkunç rakamlar ulaşılmış. Toptancılara yönelik bir haberimiz var. Onu Mayıs'ın ikinci haftasında anneler günü çiçek fiyatları bizi ilgilendirecek. Onun dışında başka? Nisan'da. Nisan'da ne var? 23 Nisan. 23 Nisan'da çiçek alınmaz. Çocuklara. Günaydın. Günay ay aydın dın dın. Günay ay ay aydın.